van de tent op. Dat was het. Ja, die kwam, die was naar een bal. Zij ze? Ja, hij verzoekt naar een psycho killer. Hoor. Maar jij ligt aan de psycho. Oh, ja, shit, dat is ook mooi. Allemaal met je benken. Ja, dat kan helemaal niet, hè? Of je vraagt of Peter even heel goed op je taartje wil passen. Ja. Nee, want ik, ja, als ik hier weg ga, dan weet ik niet meer. We hebben ook een koffietafel, hè? Ja. Ja. Ja. Kijk, ik ga gewoon even aan de koffietafel. Maar jij ligt aan de koffietafel. We zijn er weer. Ja, er is net een vreselijk ongeluk gebeurd hier bij de Psycho Killer Karaoke Bar. Ik wil wel weten of het kan. Is dat vrije keuze van die mensen om dit liedje dan te doen? Ja, dat is de vrije wil. Ja. Ze hadden er wel erg veel zin in, hè, dat Psycho. Komen we met heel veel overtuiging uit. Veel affiniteit. Oh, mag ik mijn... Ja. Ja. Dan ga je dat nog een paar meter en een radio.